Mihail Şolohov. Kaloşlar. Seslendiren Akın Altan. Kasabanın eğlentilerine Kazak köyünün delikanlıları gelmeye başlayalı, güzün olmuştu bu, harmandan sonra. Marinka'nın kendisine karşı birden soğuduğunu görmüştü Suyom'a. Sanki aralarında hiçbir zaman sevgi olmamıştı. Suyomka'ya kenarlarını kendi eliyle yeşil renkte işlediği, dört köşesinde kız gibi harfler parlayan o şahane armağanı, o mavi saten keseyi veren Marinka değildi sanki. Suyomka keseyi çıkarıp, Krestianskaya Gazeta, köylü gazetesi parçasını tükürükleyerek keçi ayağına benzeyen sigaralar sararken, onu sevgiye saf dilce inandıran bu harika pembe bir ateş gibi yanan harfler değil miydi? Şimdi ise sanki saten kesenin gök mavisi rengi atmış, nakışın sarılaşan düğümleri solmuştu. Marinka'nın, ''Kimi seviyorsam onun olsun'' cümlesinden aldığı, KSOO harfleri de Suyomka'ya yitirdiği mutluluğu hatırlatarak sinsi bir kurnazlıkla bakıyorlardı. Kesenin içindeki kaçak tütün bile sert geliyordu Suyomka'ya. Acımsı, çimdikleyici bir tat gelmişti tütüne. Marinka ile olan ilişkilerinin zamansız kopmasının nedeni doğrudan doğruya kaloşlarla ilgiliydi. Suyomka bunu bir pazar günü, eğlentiye ilk kez Kazak köyünün delikanlıları geldiğinde sezmişti. Delikanlılardan birinin, takma adı yaş bıyık olan Grishka'nın Alman malı bir akordiyonu, yanları çizgili, tüylü külot pantolonu ve üstünde pırıl pırıl yeni kaloşlar pırıldayan çizmeleri vardı. İşte Marinka bütün gece bu kaloşlardan hayran bakışlarını ayırmamıştı. Suyomka ise unutulmuş ve zavallı eğlentinin sonuna dek bir köşede oturmuş ve oradan çarpık, titrek bir gülümsemeyle dans etmekten kızaran Marinka'ya değil, akordeoncunun dudaklarını çarpıtan kasılmaya da değil, Grishka'nın çamurlu yerde, doğrusunu söylemek gerekirse, dolambaçlı figürler çıkaran bir çift kaloşuna bakmıştı. Gündelik ve bayramlık için bir tek örme çarığıyla yırtık bir pantolonu vardı Suyomka'nın. Kumaş eskilikten yama tutmuyor, iplikler aralanıyor ve Suyomka'nın kara denecek kadar esmer teni görünüyordu. Bu yüzden de eğlentiden sonra Marinka'yı eve Grishka götürmüş, Suyomka ise sigara dumanıyla tütsülenen evden en son çıkmış ve çiğden ıslanmış bahçe çitlerine tutunarak Marinka'lara yollanmıştı. 2. Tekerleklerin kabarttığı toz yolun üzerinde keçe gibi yatıyordu. Rüzgarın kovaladığı bir gece akıyordu kasabanın üzerinden. İncelmiş ay gökyüzünde tembel tembel sürtüyor, kasaba caddesinde, Suyomka'nın önünde Marinka Grishka ile el ele yürüyordu. Marinka başını biraz yana yatırmıştı. Grishka ise hafifçe kamburunu çıkarmış, kaloşlarıyla tozun içinde kabarık evlekler açıyor ve dişlerinin arasından ıslık çalıyordu. Marinkaların avlusunun yanında kesilmiş söğütler duruyordu. Çift oturdu. Suyomka parmaklarını çıtırdattı ve bir keçi hafifliğiyle çiti açtı. Tahtaların aralarından Marinka ve parmakları çift sıralı akordeonun tuşlarında dolaşan Grishka olduğu gibi görünüyordu. Akordeonun boğuk bağırışları eşliğinde hafif sesle bastırıyordu Grishka. ''Oh Marisha, bilmiyorum. Neden üzüyorsun beni? Bir baksana artık. Çektiklerimi benim.'' Marinka ona biraz daha sokuldu. Kaçamak bir sesle sordu. ''Kaloşları nereden aldınız, Grigory Klimich?'' Grishka bacağını salladı. ''Kooperatiften.'' Marinka'nın büyülenmiş gibi Grishka'nın kaloşlarına baktığını görüyordu Suyomka. Akordeonun kaçamak hırıltıları arasından yeniden Marinka'nın titreyen sesini duydu. ''Kaç para verdiniz?'' ''5,5.'' ''5,5 mu?'' diye yeniledi Marinka sorusunu. Sesinde saygılı bir şaşkınlık vardı. ''Ne kadar pahalı. Oysa siz çamura buluyorsunuz onları.'' Suyomka, Marinka'nın eğildiğini ve mendiliyle Grishka'nın kaloşlarının tozunu aldığını gördü. Grishka ayaklarını çekti. ''Ne yapıyorsun Marisha? Bırak. Kaloşun ne önemi var benim için? Birini eskitirsem ikincisini alacak param var. Bak, mendilini kirlettin. Mendil yıkanır.'' Marinka iç çekecekken yutkundu. ''Kızlar da kaloş giyer mi sizin köyde?'' Grishka akordeonu omzuna attı ve Marinka'nın elini yakaladı. ''Giymesine giyerler ama kendime yakışanını bulamıyorum ben. Bir tanesinin çok gönlü var bende ama kurbağa gibi suratı var. Ne yapayım ben onu?'' Grishka küçümser bir tavırla tükürdü, dudaklarını koluyla sildi ve Marinka'nın yanağına kene gibi yapıştı. Suyomka'nın bacakları uyuşmuştu ama çitin arkasında bir lahana evleğinin içinde gömülmüş gibi oturuyordu hala. Ancak Marinka'nın beyaz eşarbıyla Grişka'nın biçimli kasketi birbirine karışınca başını çevirdi ve titreyen elleriyle çevresinde bir taş aradı Siyomka. Bulutların arkasında yolunu şaşırıp dolaşan ay yorulmuş ve kamburunu çıkarıp batıya doğru alçalmaya başlamıştı. Samanlıkta bir horoz kanatlarını çırparak kalk borusunu çaldı. Grişka kalktı. ''Evet, Marisha, yarın nereye geleyim?'' Marinka yana kaymış eşarbını düzeltti, fısıltıyla yanıtladı. ''Demirhaneye gelin, bekleyeceğim.'' Suyomka yay gibi fırladı. Çite tutunmuş kazık elinin altında çatırdamıştı. Marinka bir çığlık attı, kapıya doğru seyirtti. Grişka ise horozlandı, yan döndü. Suyomka çite açtı ve ağır kazığı sallayarak Grişka'ya yaklaştı. Öfkeden konuşamıyordu, kekeledi. ''Nedir bu yaptığın? Başkalarının kızlarına, he? Yürü, yürü, açıl. Sana sorulmadı.'' ''Ya, dur bakalım. Ufak bir hesabımız var seninle. Ödeşelim.'' ''Duracak bir şey yok.'' dedi Grişka uzata uzata. Başını eğdi, kolunu açmadan öne doğru hızla atıldı. Suyomka'nın karnına güçlü bir yumruk indirdi. Sıcak bir tıkanma boğazını ilmek gibi sıktı. Neredeyse kazığı elinden düşürüyordu Suyomka. Ama acıyı yenerek dudaklarını çarpıttı ve vurdu. Grişka'nın kafasındaki kasket uçtu, topaç gibi yuvarlandı. Aşağı kayan vuruş akordeona rastlamıştı. Yırtılan körüğün içindeki hava rahat bir soluk alırcasına boşaldı. Grişka daha dönecek fırsat bulamamıştı ki sopa bir ıslık çalıp yeniden omzuna indi. Bir dakika sonra Grişka'nın beyaz gömleği sokak boyunca parlayarak uzaklaşıyor, Siyomka ise düşen kasketi kendini yitirmişçesine avuçlarında mıncıklıyor ve yakıcı soluksuzluktan kıvranarak ince ve kederli bir sesle kapının yanında duran Marinka'ya ''Bu keseyi sen vermiştin bana.'' diyordu. ''Al geriye, yılan. Ben seni bir şey sanıyordum. Ama sen kaloşları görür görmez öpüşmeye başladın. İstesem 20 tane kaloşum olurdu benim belki.'' Marinka avucunun içine esnedi, solan yıldızlara bakarak ilgisizce ''Bıktım senden, baldırı çıplak.'' dedi. ''Bakmaya utanıyor insan sana. Neyine bakayım? Pantolonuna bir bak. Sanki itler paralamış. Her şeyin meydanda. Kaloş kim, sen kimsin?'' Bir kez daha gözü yaşarıncaya kadar esnedi ve Suyomka'ya arkasını dönüp bezgin bezgin sitem etti. Toynaklı attan farkın yok. Hiç olmazsa bir dolak uydur kendine. Allah'ın çıplağı. Benim pantolonumla senin ne ilgin var? Akıl öğretme bana. Dolaklar da öyle. Ola ki babanın uçkurunu bitler yemiştir tümden. Hiç karışıyor muyum ben onların işine? Bana ne? Varsın işkembesiyle birlikte indirsinler gövdeye. Marinka kapı rezesini gürültüyle şakırdattı. Ayaklarının ucunda yükseldi ve bahçe kapısının üstünden dışarı bakarak bağırdı. Başkasının bitinin hesabını tutma sen. Kendininkiler yeter. Senin anan baharda torbayla geziyor, dilencilik ediyordu. Kendin ekmek dilenirken başkasının babasına laf ediyorsun. Suyomka bahçe kapısına doğru nişan almadan tükürdü. Çekil pis! Yazıklar olsun ki sana zamanımı verdim, pis dudaklarını öptüm. Allah kahretsin seni. Şimdi senin yerine dananın kuyruk altını öperim daha iyi, alçak! ''Dana bile iğrenir senin gibi saçaklı itten.'' diye zehirli bir dille tısladı Marinka. ''Seni domuz öpse 3 gün kusar be. Yanıma bile sokulma. Hiç gerekli değilsin bana. Tuu!'' Suyomka uzaklaşan ayak seslerine kulak verdi ve bakışları kapıya takıldı kaldı. Suyomka'nın 2 ay önce kasabanın bostanlarında güzel ve tatlı bir gecede doğmuş olan sevgisi de o gece Marinkaların kapısı önünde öldü. 3. Suyomka sabah şafakla birlikte tarla sürmeye gitti. Öfkeli, perişan, pulluğun ardından yürüyordu. Dalgınlıkla 2 kez yandaki yolu sürdü. Pulluğun kollarını gevşek gevşek tutuyor, izler yüzeyden yamru yumru oluyordu. Demirler yalpalayarak toprağın nasırlaşmış sert kabuğunu yalnız hafifçe deşiyor, cilalı çeliğin yana devirdiği her toprak parçasının içinde birisinin kaloşlarının parıltısını görüyordu sanki Suyomka. Öğle yemeğini yedikten sonra dinlenmek için arabanın altına uzandı. Kapanan göz kapaklarına uyku asılır asılmaz Suyomka kendisini kasabanın tanıdık çocukları arasında gördü. Yanda bir yerden çizmelerinin içine biçimsizce sokulmuş pantolonunu zevkle seyrediyordu. Orada aşağıda ay çekirdeği kabukları atılmış toprağın üstünde Siyomka'nın ayakları kazık gibi dikiliyor ve onun, Siyomka'nın kendi kaloşlarının parıltısı gözleri kamaştırıyordu. Tatlı ve dinlendirici bir uykuydu. Uyanınca yeniden acıyla doldu Siyomka'nın yüreği. Babası ölürken buzağlı bir inek ve bir sürü çıplak kardeşle anasını Siyomka'nın başına sarmıştı. Siyomka'nın annesi baharda kapı kapı dileniyor, pencere altlarında dilim dilim ekmek topluyordu. Çocuklar kışın ocağın üstünde çırılçıplak didişiyor, yazınsa kamışlı derenin içinde dikilip duruyorlardı. Çok şükür üst baş gerekmiyordu o zaman. Üçüncü yıl dana bir tosun haline gelmişti. Görülmedik bir doru rengi, oldukça iri boynuzları, geniş göğsü vardı. İnekse çalışmaktan kötülemiş, hemen hemen hiç süt vermez olmuştu. Öksürüyordu. Sürekli ishaldi. İşte bu zavallıyla çalışıyordu Siyomka. Böyle bir donanımla, hele insanın bir de hepsini birbirine dadılık eden altı çocuklu ailesi olursa, herkes bilir ki fazla bir şey getirmez çalışma. Bir desyatinayı 3 günde sürdü. Düşüncelerle ve iç çekişmelerle dolu bu 3 gün 3 gece, stepten geçen uzun, üstünden araba işlememiş bir yol gibi geçti Siyomka'nın yaşamından. 4. gün hava açık, hafifçe ayazlıydı. Rengi atmış gökyüzündeki küçük, acınacak kadar kansız güneş, yazın olduğu gibi kasabanın üzerinde dolaşmıyor, kenarda, güney tarafında duruyordu. Kasabada bir tek Siyomka'ların avlusunda harman edilmemiş arpa yığını kederli kederli duruyordu. Bir sabah tahılı serdiler. Siyomka, komşudan bir döven buldu, inekle tosunu koştular. Stepanovna, Siyomka'nın anası, hat çıkardı. ''Başla yavrum, Tanrı yardımcın olsun.'' Ve harman, Tanrı'nın yardımıyla başladı. İnek sık sık duruyor, sırtını sivriltiyor ve tahılı yeşil, pis kokulu, cıvık pisliğiyle ıslatıyordu. Siyomka'nın annesi buğusu tüten pisliği elleriyle acele acele kürüyor, her başağı kurutmak için özenle seçip ayırıyordu. Siyomka ise öfkeden yemyeşil olup kırbacı ineğin kaburgaları sayılan böğrüne güm güm yapıştırıyordu. İneğin kuru, buruşuk derisinde sık, birbirini kesen kırbaç izleri kabarmıştı. İkinci serimi yaparken Siyomka, ''İneği satalım anacığım.'' dedi. ''Şuncacık fayda yok ondan. Ne çekişinden hayır var, ne yaptığı işten. Harmanı bitirene dek tüm arpayı ıslatacak. Tarla sürmeye desen hiç ayrı yok.'' Stepanovna'nın yıllanmış romatizmadan kancalaşmış elleri havaya kalktı, güçsüzce yana düştü. ''Aklını mı yitirdin sen, Siyomuşka? Ya çocukları neyle doyuracağız?'' ''Bir sütle yaşıyorlar. İneğin işi bitti bitecek. Çocuklar da kabak yesin. Kabaktan nah böyle şişer karınları.'' Siyomka yabayı dövülmemiş arpa yığınına fırlattı. ''Ya kışın ne yiyeceğiz? Tahıl ne kadar görüyor musun? Kendin düşün. 20 put kadar öğütsek Noel'e dek yeriz. Ya sonra ne yapacağız?'' ''Acaba tosuncuğu mu? Tosunu mu satsak dersin Siyomka?'' ''Ne?'' diye sordu Siyomka bembeyaz kesilerek, titreyen bir sesle. ''Toprağa boş vermek gerekecek o zaman, öyle mi? Neyle ekip neyle kaldıracağız? Nasıl söylersin bunu?'' ''İyi ama inek olmazsa da çocuklar geberir,'' diye kesti anası. Konuşma da böylece bitti. 4. Her ayın 18'inde Kazak köyünde pazar kurulur. Çevredeki çiftliklerden, köylerden Kazaklar hayvanları sürüp getirirler. İstasyondan celepler gelir. Gene orada, pazar meydanında satıcılar ahşap dükkanlarını kurarlar. Tezgahların üzerinde kokulu basmalar hışırdar, saraş dükkanlarının önünde Kazaklar deriyi dişleriyle sınarlar. Atlı karıncanın akordeonları yırtınır, çömlekçiler sırlı çömleklerini çıngırdatır, kayık salıncaklarda yükselen kızlar ciyak ciyak bağırır ve eteklerini cömertçe açarlar. Çingeneler at alıp satar, meyhanelerde Kazaklar uzun süre sonra kavuşmanın şerefine içerler. Pazar, bakır, tabaklanmış koyun postu ve at pisliği kokar. Anlatılamaz derecede çeşitli kekre ve tuzlu kokular getirir pazar yerinden yel. Çatlayan dalgaların sesine benzeyen çok sesli bir uğultu 2 gün boyunca Kazak köyünün üzerinde durur. Pazar gününün sabahı anası Siyomka'ya sordu. ''Tosunu satmaya götürmeyecek misin?'' Siyomka, elleri yanarak haşlanmış patates soyuyordu. Annesinin sorusuna karşılık vermedi. Parmaklarına üfleyerek dizlerindeki patates kabuklarını avucuyla silkeledi. Stepanovna ocağın yanında maşayı şakırdatıyor ve konuşuyordu. Tosunu 50 rubleye falan satabilsek, kışlık tahıl alırdık. Sana bir pantolon şart oldu, yavrum. Bana da bir gömlek. Her yerin meydanda. Sonra çocuklara da ucuz bir şeyler uydururduk. Çizme örneğin. Hiç olmazsa hepsi için tek bir çift. Vanka okula gidecek neredeyse. Kış geliyor, oysa yalın ayak. Patatesten daha sıcak bir düşünce yaktı Suyomka'yı. Kaloş alabilirdi. Gırtlağını güçlükle oynatarak doğru dürüst çiğnemediği lokmayı boğazına indirdi. Bu düşünce aklına gelince yüreğinin altında bir şey küt edip kopmuştu sanki. Marinka, Grişka, anası, Tosun, kaloşlar atlı karıncaya binmiş gibi dönüyorlardı gözlerinin önünde. Anası hala boğuk, tek düze bir sesle konuşuyordu. Zebur okur gibi. Suyomka ise fırlayıp kalkmış, yırtık kaftanı çatırdatarak çekmiş ve kendinden geçmişçesine kapıya doğru atılmıştı bile. Tosun'u yularlamama yardım et. Duydun mu ana? Hadi, çabuk. 5. Suyomka Tosun'u yularından çekiyor, serçe sürüsü gibi çocuklar arkadan koşuyor, huysuz Tosun'u ciyak ciyak bağırtarak değnekleriyle yürütmeye çalışıyorlardı. Oysa inat ediyor, başını kudurmuş gibi sallıyor ve alçak perdeden boru gibi bir sesle kızgın kızgın bağırıyordu. Pazar yerinde arabaların yanında bağlanmış öküz ve inekler yatıyordu. Alt çeneleri salyalı salyalı geviş getirerek esner gibi oynuyor, ıslak toprağı ısıtan tüylü karınlarının altından buğu tütüyordu. Çevrelerinde uzun çoban sopalarıyla sığırtmaçlar dolaşıyordu. Celeb'in biri gözüne kestirdiği öküzü çizmesiyle dürtüp önüne geçti. Öküz inleyerek ön dizlerini yere dayadı, sonra ikiye ayrılmış tırnaklarıyla ağır vücudunu yapışkan çamura yükledi ve kıçını gererek kaldırdı. Celeb, alışık parmaklarıyla göğsünü, bacaklarını, sırtını çabucak ve ustaca yokladı, dişlerinin yaşlılıktan yenip yenmediğini anlamak için ağzına baktı. Sahibiyle tokalaştı, yeminler etti, başlığını yere çarptı. Suyomka'nın çite bağlı Tosun'u çok geçmeden kızıl saçlı bir Celeb'in dikkatini çekti. Celeb Suyomka'ya yaklaştı. ''Sahibi sen misin?'' ''Benim. Ne kadar istiyorsun?'' Suyomka'nın yüzüne bakmıyordu. Öküzün çevresinde dolanıyor, kanca gibi parmaklarıyla ve kaşlarının kızıl damı altında fıldır fıldır dönen gözleriyle her yanını yokluyordu. ''70!'' diye gürledi Suyomka. ''Kendinle birlikte mi yoksa?'' diye dişsiz ağzıyla sırıttı Celeb. ''Madem öyle yürü git!'' Suyomka uzaklaşan Celeb'in ardından baktı kaşlarının altından. Celeb hafif döndü. ''Son fiyatını söyle. 60'a razı mısın?'' ''Yok mu?'' Otur bakalım Tosun'unla birlikte. Bakarsın Tanrı yardım eder. Sapa sağlam evine götürürsün. Suyomka içerlemişti. Sen daha palavra at bakalım. Seni besler o. Kızıl saçlı Celeb pazarda bir tur attıktan sonra yanında kır saçlı bir Ukraynalıyla birlikte yeniden yanaştı. Nasıl? Düşündün mü iyice? 70 diye dayattı Suyomka. Yarım saat sonra sesi kısılan Celeb, Suyomka'nın titreyen eline iki kırmızı kağıt parçası tutuşturuyordu. Kağıtların sol köşelerindeki hoşnut yüzlü amcalar sepetlerin içinden tohum serpiyorlardı. Gene oracıkta, arabaların arasında satışın şerefine içtiler. Celeb başını arkaya atıp koyu renkli şişeden lıkır lıkır çekiyordu. Bu sesin şişenin ağzından mı, yoksa Celeb'in boğazından mı çıktığını anlayamıyordu Suyomka. Şişe dönüp Suyomka'ya geldi. Nemli bir sıcaklık ağzını ve midesini yakıyor, burnu samagon kokusuyla açılıyordu. Samagon, nişastalı maddelerden ilkel yöntemlerle yapılmış alkollü içki. Şimdiye dek hiç bu kadar çok içmemişti. ''Hadi hayırlı olsun.'' diye omurdandı Celeb bayat çöreği gebeleyerek. ''Kötü fiyat vermedik sana. Bu yıl yem yok, kışın daha ucuza satman gerekirdi.'' Benim Tosun'um, Suyomka'nın sesi titriyordu, bacakları da. Tosun değil, ailenin ekmek getireniydi. ''Mecbur olmasam satmazdım hiç.'' Kızıl saçlı Ukraynalı'ya göz kırptı. ''Uzun söze ne gerek? Şu dünyada öküzlerle kazaklardan başka budala yoktur. Öküz kazak için çalışır, kazak da öküz için. Böylece yaşam boyu birbirlerinin sırtına biner dururlar.'' Kızıl saçlı öküzü çözdü ve yüksek sesle güldü. Suyomka ise paraları avucunda sıkıyordu. Eli ökseye tutunmuş ak göğüslü küçük bir toy gibi cebindeydi. Ayakları yumuşak başlı adımlarla dükkanlara doğru gidiyordu. Çakır keyifliğin dumanladığı kafasında tek bir düşünce vardı. ''Kaloşları giyip Marişkinaların kapısı önünden geçeyim. Görsün bakalım kaltak. Sadece Grişka'nın mı olurmuş kaloşu? Satıcı tezgahın üstünden hafifçe eğildi. Ne emrediyorsunuz delikanlı? Şu şeylerden. Neydi adı? Kaloşlardan. Siyomka sesini zapt etmeye çalışıyordu. Ama korkunç derecede yüksek, ipe sapa gelmez sesler çıkıyordu gırtlağından. Gelip geçenlerin kendisine baktıklarını ve durduklarını hissediyordu. ''Kaç numara emrediyorsunuz?'' diyen bulanık bir ses duydu uzaklardan bir yerden. Sesini duyurmak için ciğerlerini şişirdi. ''Numara istemem. Temiz kaloşlardan ver bana.'' Satıcının küçük tombul suratında yitmiş gözleri Siyomka'nın yüreğine yağ akıtıyordu sanki. Sesi şimdiye kadar kendisiyle hiç kimsenin konuşmadığı kadar kibar, okşayıcıydı. Gözlerini yaşartıyordu bu Siyomka'nın. ''Dostum, lütfen kaloş ver bana. Ama numarasız tarafından olsun. Parasını vereceğim. Yeter ki temiz olsun. Numarasız tarafından.'' Satıcının gözlerinde yanan hilekar gülümsemeyi görmüyordu Siyomka. ''Bir çizme gerek size. Çıplak ayağa kaloş giyilir mi? Bu yana buyurun. Bir deneyin. Çok güzel bir malcıktır bu. Şahane.'' Birisinin kokulu, sığır derisi çizmeleri giymesine yardım eden hatırnaz ellerini uykudaymışçasına hissetti Siyomka. Sonra çadır bezi paravanın arkasında Siyomka'ya vücudunu dalayan çuhadan bir pantolonla uzun bir ceket geçirdiler hışırdata hışırdata. Siyomka'nın pırtılarını tezgahtar iğrenerek bir gazeteye sarıp koltuğunun altına sokuşturdu onun. Siyomka yalpaladı, tezgahtarın yuvarlak sırtını kucakladı ve mutlu, nedensiz bir gülüşle güldü. ''Ceketçikten memnun kalacaksınız.'' ''Gerçek bir çuhacıktır. Savaş öncesinden kalma.'' Gözleri Siyomka'yı okşuyor, o güne dek Siyomka'yla konuşanlardan hiçbirininkine benzemeyen sesi içine tatlı tatlı işliyordu. ''Bir de kasket giydirmeme izin verir misiniz?'' Siyomka mutluluk gözyaşlarıyla ağlayarak uzattı başını. ''Kardeşler, mezara bile girerim isterseniz. Yerin dibine batsın para. Kaloşlar daha değerli benim için. Al.'' Buruşmuş nemli banknotlar Siyomka'nın avucundan usulca yere düştü. Satıcı onları çabucak topladı, kutudaki mangırları şakırdattı, 60 rublenin üstünü tıktı Siyomka'nın cebine. Yeşil bir 50 kopeklikle iki tane gıcır bir kopeklik. Güve yeniği gösterişli bir kasket Siyomka'nın kafasına oturtuldu ve o zamana kadar okşayıcı, yumuşak bakan gözler sivri iğneler gibi battı Siyomka'ya. Bir ses kulağının tam dibinde böğürdü. ''Defol! İt oğlu it! Sarhoş salak! Yürü!'' Arkadan birisi bir diz koydu ve Siyomka tezgahın arkasından suratında dona kalmış sarhoş gülümsemesiyle birlikte uçup çamurun içine çuval gibi düştü. Güçlükle doğruldu, sunturlu bir küfürle ağzını açmıştı ki birdenbire tam önünde Marinka'yı, bayramlık eşarbının altında gülen gözlerini ve salatalık pomadından parlayan yanaklarını görüverdi. Bulanık bir sis içindeymişçesine pazarda dolaştı onunla birlikte. Son 50 kopeğiyle yapışkan bonbonlar aldı ona. Bir yerde düşüp canını fena halde acıttı ama Marinka'nın hayran bakışının hep üzerinde ışıdığını çok iyi hatırlıyordu. Sendeleyerek, torba gibi külot pantolonun içindeki bacaklarını geniş geniş açarak, parlak kaloşlarıyla çamur sıçratarak yürüyordu. Marinka biraz arkadan geliyor, fısıltıyla yalvarıyordu. ''Siyoma, yapma, gürültü etme, herkes bize bakıyor. Siyoma, ayıp ama.'' Akşam kantinin yanında kaza çok oynadı. Tanımadığı kazaklarla samogon içti, şafaktan önce de yalpalayarak eve kadar geldi ve pencereyi hızlı hızlı tıklattı. Anası paçavralara sarınıp kapıyı açtı ve korkuyla sendeledi. ''Kimsin? Kimi arıyorsun?'' ''Benim, anacığım.'' Anası kötü bir şey olduğunu sezmişti. Titrememeye çalışarak sessizce içeri aldı Siyomka'yı ve mum kalıntısını yaktı. Ocağın üstünde çocuklar hep bir ağızdan horluyorlar, ateş çatırdıyor ve tütüyordu. ''Tosunu sattın mı?'' diye sordu. İnce ince titreyerek birbirine çarpıyordu dişleri. ''Tosunu sattım. Sattım. Evet.'' ''Ya paralar?'' ''Paralar mı? İşte.'' Siyomka dudaklarını çarpıtarak gülümsedi ve elini cebine attı. Sessizlikte parmaklarının cebi kasıla kasıla tarayışı duyuluyordu. Boğuk bir bakır şıkırtısı işitildi. Anasının sabit bakışları, Siyomka'nın elinin karıştırdığı boş cebe yapışmış kalmıştı. Yalpalayarak, masaya dayanarak cebinden iki bakır parlak kopeği çıkartıp toprak döşemeye fırlattı Siyomka. Paralardan biri sarı bir ateş böceği gibi döndü ve tıngırdayarak sedirin altına kaçtı. Anası bir hırıltı çıkararak dizlerinin üstüne düştü. Siyomka'nın bacaklarına sarıldı. Ulur gibi bağırıyor, ve kır saçlı başını yerlere vuruyordu. Yavrum, oğulcum, olur mu? Oo, ne yaptın sen? Siyomka ayaklarını çekerek kapıya doğru yürüyor, oysa morararak, çığlıklardan tıkanarak arkasından dizlerinin üzerinde sürünüyordu. Yırtıklardan dışarı çıkan ince, kurumuş göğüsleri sallanıyor ve gözyaşları Siyomka'nın çamurlu çizmelerinin üstüne dökülüyordu. Son.